suñu borom def nak ay ru'ya salihah am manam ay julit gentuko ñu xamne nak waaw kay bay di nak legi mingi voilà manam ne sax la waaw yeenako waxal seen bop geeng yeenako waxal seen bop yeenako fossati voilà ne ni lañ wara def xam nga lolu dafa am solo voilà manam kon manam baat yoy yep manam ngir tahqiq bobu manam lolu tax ki bok na ci dayer an-nabahani lu mu xawa dugg al-qadi ayyad rahimahullah ci ko ci mana bobu dal ni nak xarit sa xarit leg ngeen jappante tuti wa xawa qadi ayyad nak bok na ci ñim gëna fonk rahimahullah wa min qadi ayyad maliki la mom mana yoy lay gëna degeural quoi mais motax cheikh omar fouti radhiyallahu anhu ci rima mom tamit bi mu ñëwé di traiter masala bobu nga xamanteni cheikh tidiane la dal mom dafa bëgg talibé ñom bu ñuy wax sayyiduna motax sar fatih nga gis ma tax sar fatih sax da nga gis mom ala sayyiduna la indi ci suñu sang wa donc ala kulli hal mo cheikh omar fouti radhiyallahu anhu mom tamit loolu la dëgeural ci manam ci masala bobu wallahu aalam légui kon da ngay gis ne kon baatu rabb day tek tam sayyid day tek sang niki nonu baatu rabb kon day tek jabir manam al jabir al qa'im nga xamantene mom moy dindi moy wunni damu nit ñi mo len di jagn moy jagn damu nit ñi manam lepp minde fi sen mbir yu bu nare yaqku mom mo koy réparer yep ko baatu han rabb daf ci dugala wala baatu rabb munaim manam ki nga xamantene mom moy xewalat han mom manam moy nga xam daf ci mom moy xewalat ko tamit dafa dug ci baatu rabb wa comme ni nga xamantene bo setlo ci suratu naml suratu nakhli bok han ngay gis muy am xewal yu bare bare yo xamantene daf koy won te yeyep day delu ci wat ci batu han ci batu rabb deja xolal bi ngi nan xewal gi mu ñëk wax moy manam wahyu bi mu nan yunazzilul malaikata bir ruh min amrihi ala man yasha min ibadihi moy wahyu fofu wahyu lay tek manam yunazzilu moy wacce al malaikata malaakai bir ruh ñu and ak ar ruh moy jibril min amrihi ñu indale manam lan wahyu ala man yashaa ci ko sok min ibadihi ci jami an andiru ne len na ngeen waré annahu la ilaha illa allah ne amul ben bur bo xamne ci yello lañu jamm ko kudul man fataqo ni kon ragal len mu tek ci ne khalaqa mom mo bindas samawati asman wal ardi ak sus bil haqiqi deug ta'ala ak kawenam amma ak wute gi mu yi nga xamne gis ni kon la ngeen koy bokale خلق الانسان مو بين دوم ادم خول ييب تي خيوالي لا خلق مو بين الانسان دوم ادم من نطفه تي توق ما نيو فاذا هو واي خولال دوم ادم موم نيمو مال خصيم خلو وعلى لا مو بينن بو بير موم داي يوري خلو وعلى يالا لا دوم ادم يالا بين كو باراي موي فيتير لو سي كو الله اكبر ها muna wal an'ama jurgi nak khalaqaha bur yalla len bind lakum ñen la len fiya ci jurgi han difun ak cangay go xamantene bo len ko solé manam ay yere yo xamne da ngeen ko mën sen derrière ak sen fourure manam sen karaw yak yoy di ngeen ci mëna defar lo xamne dana tax sedday bi du len ray wa manafi'u ak ay ndariñ yu bare bare o min haati ci jur gogo sax tax ku lu na ngeen di lek ko koko day dug am nga mana bobu dafa dug ci rabbul alamin muné walakum te ñel na len fiha hein ci jur gi jamalun ak ta hein yo xamantene hayna turihuna sayo len bi fiixlu ci ngon gi beccëg wa hayna tasrahuna ak bolen di xey wa tahmilu te ñom ñoy yanu sax ñom jur gi ñoy yanu sax afqalakum sen yan yu diisi seen bagage yu diisi ila balal di ko jëme ci ay rew lo xamne lam takunu ne ko len yu bari diko jotté illa bi shaqal anfus lulul ci tartar li ci cion ak bakkan inna rabbakum li wer woor moy seen borom la ginnani raufun ku ñewante la ci yeen rahimun ku yaatu yermande la de xolal wal khayla fasi wal bighala bakhla bakhla moy ñule dañ ñu xam bardu xawma bardu wa bardu moy bu jigen bi manam doomu mbam ak fas ñule moy doomu fas ak mbam wala hamira ak mbami yoyep li tarka bu ha ngir ngeen war ko wasinatun ak di ci tarlu wa yakhluqu ta yalla binna ma la ta'lamuna lo len xamul moy ay auto ay avion wala ndem ve ci kanam yalla dina bind yeneen affaire metro yek ha ak tram yek yoyep yalla ko bind ngir ngeen ci war ak di ci bestere bagage hein di ci tarlu xam nga fiñu tollu tay auto bu rafet xam nga tar la la ilaha illallah motax mu ne wa ala allah yalla mom tegona mom yalla qasdu sabili leral yoonu djubbi wa min hawaya amna ci ño xamantene ñom ci mindeef jaair dañ ko jeng wala sa ay bu sobon yalla la hadakum dana len gindi kon de ajma'ina mbolem sen yeen ñep kon dana len gindi bu ko neexon waye da ko neexul wo mom yalla xolal batay xewal gogou ci nga xamé manam lepp ñi ngi ci manam mun'im bi tek rabb bi tek mun'im ni moy xewalat moy huwa mom yalla allazi moy ki nga xamne anzala ma wacce mina samaa'i lu tukke ci asmani ma ndox lakum ñel na len minhu ci ndox mom han sharabun aw nanu wa minhu tikat han ci ndox mom tamit ci lay tukke shajarun ay garab yo xamantene fi ci garab yoyé han tusimuna manam wamin bu bok ci ndokh mi bok batay han tusimuna mom ngeen di nandale sen juri yumbitu moy manam moy saxal lakum ñeel len bi ci ndokh momo batay azra mbayma manam li nga xamne da ngeen koy ji wa zaytun ak zaytun mom ngeen dox olive hmm wan nakhila tandarma wal anaba ak resin ya o min kulli samarat ak gep ak meñe xolal ben ndokh mi moy saxal lolou yep tiafka yi duñu bokku yalla ne inna li wer boor moy fi zalika nek na ci yep la ayatun ginnana ay kiman nek na ci de li qawino ñeel nit ñi nga xamne ñom yatafakaruna dañuy setantal di xalat bu xoot motax xam nga motax baatu rabbul alamin dañ ci xamé lolu gis nga minde ci suñu borom xanaata nim leen momé bind leen lo gis rek ci minde fi man nga ci xolé côté bo xamné dañ ci xamé magay borom bi voilà wa sakharatu mutaqat lakum ñeel leen al-layla guddigi wa an-nahara ak beccigi wa shamsa ak jant wi wal qamara ak weri yep yalla ko tagal war nu joomu ak bidew yi musakharatu luñu tagat la bi amri ci ndigeelam inna fi zalika wa inna fi zalika nek ne ci mbir yi la ayat giñ nañ ay keman yu bare ngi ci li qawmi ñeel gep nga yo xamne yaqinon dañuy set xalat wa wama dara ak li nga xamantene bindu nako te sos nako lokum ñeel leen fi ardi ci suuf ci mukhtalifan te ñu wuté alwanu hu seeni han seeni melo couleur yi xolal yalla suuf ci li ci genné ak couleur yi ni ñu wuté ak forme bi ni ñu wuté wi hmm yu yep suñu borom defal leen ko inna fi zalika nek na ci mbir yi li wer bo wor moy la adu giñ na ne ki ma la ngi ci de bu yu tektale ni yalla amna te degen ko wara sant te moy borom mi ndef li xawmi ñel nit ñi xamne ya zakaru dañuy fatale ko wote mom ay yalla allati moy ki xamne sakhara mo tagat al bahr geej gi li taakulu ngir ngeen lek min hu ci geej gi lahman tariyan ñam manam yaq wu noy te neex manam wata bor waaw yap yu tar kal moy jeni wata sax yu juti ngeen genn min wu ci geej gi xeljatan ay takkay yo xamne tal basuna ha da ngeen koy sol ha kokiya koki ha wurus ki ori jamaay ha tout ça watara te ngeen ngay gis al fulka gal bato yu ngandi han mo waxira fi ñuy daw ci kaw ndox mi di xoti ndox mi xolal gal ni mu reey nga mën ci def say bagage yu bare bare mu nek ay toni ton yalla diko dawal nga koy dawal ci ndox mi wala tap taxu te bu ko defé itam ngeen sakku min fadli ci ngeeneelal yalla xewelu mi bu ko defé ngeen dem dekk dekk di jël ay toni mbir ay xolal porte avion ak yeneen ak yeneen yépp ngeen di dem dugg ci bir geej gi han di ci gagne ay xewul yu bari di ci jël ay richesse yu bari yu dul jeex yalla motax neena wala alakum te bu ko defé sax yeen tashkuruna ngeen geureum ko xana bok wa alqate mom mo sanfil ard ci soufsi rawasiya ay doj ay montagne yalla ko def ci soufsi pour lan antam ni rabbikum bu ko defé soufsi du yeungato ak yeen xolal tay gis nga bu dul won montagne soufsi fu mu tol day yeungato ak ñun wa motax kon boba nit du xam sax manam du meuna situer géographiquement du meuna situer wu parce que sa su ne do yeungatu wa anharan mo la defal ay dex tamit wa subulan ak ay yoon yo xamne da ngeen ci meuna jaar la allakum bu ko defé tax do na ngeen gindé ko xam fi ngeen di jaar wa alamat mo la defal ay mandarga manam deng foy dem dami ak fi de garab gi di xamé nako kon bo fi yexé moy ma ngi waja yegg place sangam wala yu mel non han saway mom bu yoré kanam han bu le no fel dal di oh li ma door fi de ki ñal ko han wala li moy xam nga yoy lu am solo la Allahu akbar yeb ay xewal yalla wo bin nak mi te ci bidiwi sax hum ñom yax te duna dañi dañ ci gindé ko yalla ne afa man yax lako ndax ki bind damay laaj ndax ki bind kaman la yakhlukum mom ak ki bindul ñoyam afala tazakkaruna xana do len setantal do len fatlikou do len xalat wa in ta'uddu ay way bo len don lim sax ni'matallahi xewul yalla yi la tax soha do len ko pek mu jeexale ko wax do am solo inna allaha li yurbur mu yalla la ghafurun giñ len ko jeegala ko nu bakkar la shakur rahimun ku yur yaat yermande na manam and ak lool yeb bu fekente ne da ngay na am pen remercier ko ci li lepp ngeen reconnaissant han yalla mom meun na leni djegal bo len toubé ndax mom ko yaatu yeurumande la han xolal lool té bo démé ba ci kanam mi ngi waxat ci leneen yalla né wama anzalna té yépp ci xéewal bi lay déllu wat manam ñi ngi batay ci rabbu manam bi mu am ci munay ki xewalat nawama anzalna watiwun alayka ci yow alkitaba tere bi muy alquran illa ndaralitu bayina ngir la nga leral lahum ñom ñeleen ñom nit ñi allazi li nga xamne ikhtalafu fihi ñing cey wuti nga leral le mbir yi ñi wuti yep wa hudan te alquran gi nek jëm ñup wa rahmatan nek jërmu ñeeram na nek li xawmi ñu min na ñeel nit ñi nga xamne dañ ko gëm wallahu yalla kat anzala mo wacce min as-samaa'i ci ndox xam nga waxna wacce bimu wacce alquran wa ak sunna manam ndax yone wala yent sa sal lolu mo geul upp solo wacce bimu wacce ndox mais tuduna batay ndox tamit ndax gogu ñepp dina ci parce que bi dani la nit ñi gëm ñom ñoo ci jarign ñom lay nekk njub ci ñom lay lay yermande ci ñom wa ndox me nak mom ñepp la wallahu bur yalla anzala mo wacce min as-samaa'i tukki ci asman ma an ndox fa ahyaatu mul bu ko defé mu dundal bi ci ndox moma al arda suf ci baada ma tu ha ginnaw ba mu de inna fi zalika nek na ci li kat la ayatun mandarga buy wanani yalla amna te dagn ko wara jaamu te mom moy borom xewal yu maggi li qawmi ne li nga xamne yasma'una dañuy deg wa innaka kay mu wax la li wer bo wor moy lakum ñel na len fil an'ami ci jur di la ibratan giñ na ni ay njangat yu bare ngi ci ay leçon yo len meuna tirer ndax nusqikum dañ leen di nandal même ma fi botoni li ci tukke ci biram min bayni farsin ci digeunte seberet wadamin ak deret labanan ñu nandal leen ci ak meew khalisan bu sel sa'ighan bu mandelata banam bu han li char bi na ñeel way naan ya xolal meew fi mi joge ak ni mo nexe meew nga xamne mo dak ci aliment mo ci gëna complet legui la ko non complet hmm voilà xolam munaw min samaratin nakhil te defal na len ci meñitef tandarma yi wal anab ak resin yi yo xamne ta takhiduna da ngeen di jappé minhu ci tukke ci mom sakaram ak mandité manam fi dama dindi lu am solo manam le fait que yalla mi defal na len ko te téréwul manam yeen ngeen ci nan fi nak bo ay bi nak da nga xamne bok na ci ay yiñ folé ñom dañ ka daan jël diko nan sorte nak le makala wacce ñun tambre moy tambre moy dañ ci resin dañ ko daan def di ko comme fi rek ni ñi def fermenter ko après mu nekk sangara ñu nan wa waay lool do yalla do ko tuddu daani len même bu dé li ngeen ci def baaxu mais yeen ngi ci banéxu au moins ngeen xalaat né yalla mo leen defal nit motax mu tuddu ci wex gi warisqan ak xéewal wërseuk go xamné hasanan bu rafet la gis nga li mom lu bax la moy leneen moy ngeen defar ci ay boisson hein defar ci ay yeneen mbir ay ji inna moy li yeur boor moy fi zalika nek ni ci mbir mi bu dara budul won dara ba dara jeexul tam budul won dara itam xana li sax bok ngeen gis la ayata ay keman li xawmin yaqiluna ñeel nit ñi xam dañuy xalaat ñom dinañ ci gis keman wa aw khaati wahyuna rabbuka sa borom ila nakhli ci an nakhlu moy yamb an ne ko ittakhidhi jappal min aljibali ci daji buyutan ay keur wa min ashjari ak ci garab yi wa min ma'arisun ak li nit ñi di tabax yu yep wuti wuti fo defar say keur yow summa top ko li lekal min kulli samarat ci bepp meññe faslu ki te nga soobu subul rabbika sa yoni borom yi zulan lepp suñu borom dana la ko tagatalal ya xuruñu bu ko defo mu genn mi botuni ha ci biiru yamb ci xam nga fele tuddon na lan biiru kan yeneen juri ba bare wax la meew ma tay jeme fi mu tuddel la biiru yamb ndam la mom daana raakol la xam nga rek yamb mom daana raakol la rek voilà waye mune sharabun ak nanu bo xamne muxtalifun da fay wuti alwanuhu aw melom nga gis bude lek nga gis yamb bi solo limi lek ni ki bi di mel lem bi du do ben muute lol wa ñu na le mom yamb ki lemu nangam la ki ne lemu le ah yu gaay ñoo ñoo gën xam ñoo en tout cas lem bi solo yamb bi milieu bi mu nek wala ki lam ga may indi du ben yépp ay xéewolu borom bi la ha muxtalifun gis nga muti alwanuhu ay melaw fi te nek na ci lem gogou nak buy gemi ci biram shifaun ak safara lin nas ñeel nit ñi xam nga li gemi ci bir ke dañ ko waron xeexu waay muy nek safara di neex ñu na ay di lem yi neex na di way te ci bir bi la gemi ka waaw inna liwer bo wor moy fi zalika bu neewul won ci dara itam li de mom nek na ci ala ayatu jinnani mandar ga buy wonani suñu borom dal borom xewal la han te mi ngi len di xewal te moy rabbu de moy borom bi li xaw min ñeel bepp nit ñepp nit ñi nga xamne ñom ya tafakkaruna dañuy xalam di xalat bu baax wallahu bur yaala kat khalaqakum mo len bindu suma top ya tawaffakum mo len di fat wa minkum amna ci yeen ño xamantene man ño amna ci ño xamantene yu raddu def nako delo ila ardal umri ba ci mu delu wat ca fo manam dundu gu gëna su manam mu dem dal bu doyo di wat likay bu ko defé la ya alama do sol xamanté ba da min ginnaw xam xam yako yalla natale ni li rek la mëna xam ci aduna shay'an da lenen manam dara inna allah li yurwur moy bur yalla alimun ku kham la qadirun ku nak ku sañ la am katan ci lepp la wallahu te bur yalla kat faddala mo gëna la ba'dakum len ci yeen ala ba'dun ci lenen ci risque ci xewul xolal non kep nit ku ne xam nga ko tam nit ku yalla bind xam nga ko tam koku moy rabbu ki mo meuna me rabbu kon nak waye nak famal ladina nekul gaay nga xamne tane fudbilo gënal nañ len bi raad bi ci ñuy delo risqihim seen xewal ya ala ma malakat hein ci ñi nga xamantene manam mom lañ ay manum seeni ndey jor manam ñoo len mom daal fofum te ñom kat fi ci sawam ñoo tay yeb manam yalla bu len wërsegele yow nga xamne hein est ce yeen da ngeen di jël seen corte bancaire dem ci gaay nga xamne yene len mom amuñu dara ngeen jël seen compte bancaire jox len carte bleu bi nan len waaw ayo gaay ñun ñoo ci yam ko compte bi dañu ci yam dama tudde ah ñam ci lan ah fi yeb mi ngi tuddu xewal bi pour wax la ne la yamo len yene ak yow yene ak ñom yamo len manam ba ko rabbu bi day delu ci wat manam almunim motax mu ne afa bi ni amatullah mbadu dañuy mbadu xewul yalla sax ya jaxaduna lañuy diingat xewul yalla lañuy diingat ha ay bi amna ñu ne wa gaay pour wax la gaay li ñuy say leg nek ci temps communiste xam nga gaay bu amé ay ideologie yu bes amna ci borox xoxam yo xamna ñom ndeysaan ha xamou borox xam sax lañ leen di tuddi xamou nuñ leen mëna tuddi dañuy top mouvement idéologie yu bëss yoy ndax complexe bu metti bi ñi andal ndax doyé bi gi ñu doyé rek ba tax ñu jëma jappalé idéologie yoy diko wutal ay lay ci alcorane ak sunna loolu bari na ci ñuy def loolu bari na ñuy def loolu mais loolu lu graw la julit limi def moy alcorane hein ak sunna ñom dañ wax mom jëmu ci xol lu keneen wax li la alquran ak sunna wax lolu mo am keneen ku ñu wax leneen bi nga wax amul bu dé dafa wuté amul li nga wax mo amul yow voilà légui mé nga gis ño xamantene ay bi lañu dëgg néna ci communisme yalla dako manam diiné da ci d'accord prince bu diiné da ci d'accord wax ñu ne ko dalal mu ne mune way parce que yalla aya bi mu dal ni aya bi mo ni fofum hein fofum fi sawa un bi ñoo tay yow xam nga ni aya bi mi wax lan la wax aya bi est ce que dafa wax communisme aya bi dafa dakk communisme hein aya bi dafa dakk sax yeena ci yam kay manam yeena ci yam dani yalla dani est ce que da ngeen di jël yeen di len yalla jox té fék yi yeen ni yeen la mom seen ay jam la ngeen yapp ngeen ni suñu alal yépp yeen ñun ñoo ci yapp ñun ñaar est ce que di ngeen def lool lool kay côté di ngat la ko kay dafa dak commune benen bu mu ne sha han ki bi neena al muslimuna ala shurutihim yeenati bi mo ne salalahu alayhi wasallam julli ñi dal seen charte yi ñi teureulal seen bop ñoko dak buñ ci d'accordé rek baxna d'accord manam ñu ne kon mom mu ne comme buñ daxoré ci communisme bu baxna ñu ne wa benen ñu ne qala sha'ir way kat ba neena al istirakiyuna anta imamuhum moy wa moy communiste wa ñi nga xamne da di nek istira yow ya chef imam wa ahmad sawf mo ko mirul erreur la manam warul won wax ne dal yenenbi moy sen imam sallallahu alaihi wasallam warul won wax ne manam parce que peut-être idée xam nga parfois gay yene idée dañ len di façon fasciner rek ñu bokku ki comme li ngay déggé gay bari nan way l'islam dafa and ak dafa bëgg démocratie démocratie l'islam waxul ben yon démocratie lolu ku koy wax ya nga wax erreur bu maga mak ya ngi social yalla ak yenen tambi sallallahu alayhi wasallam té gra bakkar bi ci nek ku ne xam na ni mo mom la lekkel ak bokal waxal yalla ak yenen tambi sallallahu alayhi wasallam lu dul non dudul ben du ñaar ci ay ay alcorane yalla nan ana kan mo gëna togn ci fenal yalla ak yenen tambi sallallahu alayhi wasallam war bari na ci alcorane nan nga mëna taxawé nan démocratie amna ci l'islam l'islam waxul démocratie dafa am ay affaire yo xamné dafa am ci démocratie yo xamantene démocratie mo fekk ci l'islam ci yoya té yoya sax dafa am l'islam num ko teurele ak démocratie num ko teurele du ben xolal xolal xam nga nan nga koy xamé comme par exemple voter shura biñuy wax shura moy consultation principe de consultation bi am koku ku nek xamna ni niko wa démocratie di défé ak niko l'islam di défé lu ben budé l'islam ahlul hal wal aql ñoko def moy dafa am ay nit ñoo xamné dañ leen di tan ku ne mën na ca bok mais dafa am condition yu lay tané dafa am yenn niveau de intelligence boy am yenn ba paré da ngay xawa xam da ngay am culture bu mak et cetera ñooñu non ñoy ahlul hal wal aql ñom ñoy até wa ñom ñoy ñom buñu consulter ñoo lañu consulter alors qu'en démocratie kan lañu consulter le peuple tout simplement ki xam day voter ki xamul day voter ki xam nu mbiri di doxé day voter ki ko xamul day voter bu référendum ko vote yépp ci yow loolu lañu def dox bi day voter ki mous day voter d'ailleurs loolu tax en démocratie lan lañu gëna kaas ki gagné waru wona gagné nit ñi comprendre ruñ lolu mën ta xew ci l'islam parce que nit ñi ñay voter ñoo comprendre nañ en l'islam ñay voter moy ñi comprendre ñi xam ñoo ñoy voter kon ne xam na ni yobbu no nan ni démocratie l'islam da ko wax ba par démocratie dafa bari yu bon yu ci biir yu ne ci biir yo xam na l'islam d'accord amna yu ci l'islam d'accord la ke l'islam d'accord nak dañ nan duñ wax ni démocratie dañ nan démocratie amna yo xamantene jël nako ci l'islam lolou lañ wara wax mais pas l'islam dafa and ak dafa démocratie dëgg démocratie mo ñeu and ak l'islam ci yenn mbir yi mais l'islam dakk da ko réputé mom boko jëlé globalement démocratie mom baxul l'islam da ko dakk voilà dëgg yalla sa borom ne kon wallahu bur yalla muy wax benen xewal jaala mo def lakum ñeelen min anfusikum ci seen jëmmi bopi azwajan ay soxna ak ay jëkkeer mo leen defal ay jëkkeer ak yi han ak jaba ci seen lam nit tukke ci yeen manam ño xamne yeenu bok xet ay nit ngeen wajala te mu def lakum ñeelen min azwajikum ci seen soxna yi banina ay dom waxa fa defal ay ak ay seut wara zakakum te mo leen wërsegal min at-tayyibat ci yu teeji yalla ne afa bil batil ana lan mo len dal ba tax ñuy bil batir ci tiaxan yu minu na ñu diko gem wa bi ni'mat la ci xewul yalla nak hum ñoom yak furu nañu ko yedd han kon yi yeb ba manam day indi han batu rabb amna yenen yu mu indi waye comme manam dañuy baña gëna guddal li nga xamantene deja ci lañu han ci lañu nek guddina ba para hein kana ñu inshallah taala jëm yam fa surtout ci lool sauf ko ñu jéxalé ci benn masala ci baatu rabb ba tay bu ko défé ñu jéxal ko inshallah moy rabb dinañ ko jéyal ci borom yu bari manam mën nañ wax arbab moy pluriel bi comme a arbabun mutafarriquna khayrun am illahu al-wahid al-qahhar li yent yalla yusuf alayhi salam waxon xana do ay yalla yu bari ñu gën wala bok yalla bi nga xamne mom moy kenn ki ci tiapatul bi nga xamne mo not ci nguuram moy ki kawé ki mën ñepp di def lu ko neex kon dañuy gis ne kon arbab yoy ñom ñu jam duñ ay yalla ci réalité kon motax yeenati bi sallallahu alayhi wasallam na par contre don na ter nit ki wax rabb manam nan rabbi wa noy parce que dana la yaqulu ma hadith abu hurairah radhiyallahu anhu bi nek ci ñaar sahihi yunus bi sallallahu alayhi wasallam ne la yaqulu ahadukum rabbi wa fal yaqul sayyidi wa mawlaya bu kenn wax rabbi sama borom menay wax sayyidi sama sango mawlaya sama kilifa té baña utiliser baatu sama borom han té ñuy jagal baat bobu yalla amma baatu rabb nak amna ño xamantene ñu ne rabb mom moy tour yalla bi gëna ma xamna sax amana parce que masala yi nga xamni ñom ñoo aju ci yoyu inshallah mën nañ bayyi ba suba wala benen yoon inshallah taala ñu yeggale ko té ndax wa 200 ñu commencé guddu wala parce que wala jeexagul manam baax mais inshallah après ñu yeggale ko ci yoyu la ma sax inshallah wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا.